करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। साई साई साई साई बाबा साई साई साई, प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी। एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई साई राम साई राम साई राम साई राम शिरडी वाले साई। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी। एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी। सबसे प्यार करे। साई साई साई साई बाबा साई साई साई साई साई साई साई बाबा साई साई साई प्यार करे सब साई से साई सबसे प्यार करे। साई साई साई साई बाबा साई साई साई एवरीबॉडी लव्स साई साई लव्स एवरीबॉडी। साई साई साई साई बाबा साई साई साई साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई साई साई साई साई बाबा साई साई साई साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई साई साई साई साई बाबा साई साई।